Tylko do dzisiaj zgarnij ekstra 5% rabatu do każdej urodzinowej akcji. Tylko w sklepach. Sprawdź regulamin i wbijaj do MediaMarkt. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Plany wzmocnienia obrony powietrznej i dalsza presja na Putina to główne tematy wieczornych rozmów tzw. koalicji chętnych do pomocy Ukrainie. W serwisie też rady kierowców dla kierowców przed zbliżającymi się wyjazdami na święta i zwiększonym ruchem wokół cmentarzy. Od niedzieli na ponad miesiąc zamknięte będzie wrocławskie lotnisko. Na zewnątrz i w środku będzie trwał remont. Zaczynamy jednak od informacji sprzed kilku minut. W Ustroniu Jaszowców Śląskiem doszło do wypadku na trasie pierwszego odcinka specjalnego rajdu Wisły. Jedna z załóg uderzyła w drzewo. Kierowca został ciężko ranny, ale jest przytomny. Na miejsce leci śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To było bardzo produktywne spotkanie. Tak rozmowy liderów tzw. koalicji chętnych w Londynie ocenił sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Uczestnicy szczytu uzgodnili m.in. wzmacnianie obrony powietrznej Ukrainy oraz dalsze wywieranie presji na Władimira Putina. Podczas wspólnej konferencji liderów Mark Rutte mówił, że elementem tej presji są m.in. sankcje. Sankcje, które Stany Zjednoczone nałożyły na największe rosyjskie firmy paliwowe, pozbawią Rosjan zysków i znacząco zwiększą presję na Władimira Putina, żeby usiadł przy stole negocjacyjnym. Pokazują też ponownie, że prezydent Trump jest absolutnie oddany temu, żeby zakończyć tę wojnę i przynieść Ukrainie trwały pokój. W spotkaniu koalicji chętnych wzięli udział również m.in. prezydent Ukrainy, premierzy Wielkiej Brytanii, Danii i Holandii. Kolejnych 20 przywódców zdalnie połączyło się z Londynem, a wśród nich był premier Donald Tusk. W wielu miastach już w tę sobotę i niedzielę w okolicy cmentarzy będą kursowały dodatkowe autobusy oraz tramwaje. W pobliżu nekropolii należy spodziewać się także zmian w organizacji ruchu i ograniczeń prędkości, a przede wszystkim dużej liczby samochodów i pieszych. Nasz reporter Maciej Szefer pytał kierowców o rady dla innych kierowców. Oczy dookoła głowy przede wszystkim, zwracać uwagę na pieszych i na tak zwane gęsi, które chodzą, nie patrzą gdzie przechodzą. Po prostu najlepiej jakby byli ludzie, którzy kierują ruchem pieszych. Zatrzymują samochody, to by było bardzo ważne. Na co zwrócić uwagę? No na innych kierowców bardzo zwracać. Prędkość jest głównym problemem, czy nie uwaga w tym okresie? Uwaga i prędkość. Nie uwaga i prędkość jest głównym problemem. I też no skupienie, myślenie do przodu, nie? Wyprzedzanie faktów. Nie zwracają uwagi na pieszych, na ludzi, którzy przebywają wokół cmentarza. Przede wszystkim noga z gazu i najlepiej tramwaj i autobus. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagę, a do pieszych, aby zawsze pamiętali o jakimś odblaskowym elemencie na odzieży. Wrocławskie lotnisko od najbliższej niedzieli będzie zamknięte dla podróżnych. Do 4 grudnia potrwa przebudowa portu lotniczego. Trzeba połączyć nowe drogi i kołowania i płaszczyzny serwisowe z pasem startowym, dlatego pas będzie nieczynny. Prace obejmą nie tylko infrastrukturę zewnętrzną. Przebudowany zostanie centralny punkt kontroli bezpieczeństwa. To miejsce, w którym nasi pasażerowie przechodzą kontrolę bezpieczeństwa, żeby móc wejść do hali odlotów i pod gate. Będzie o jedną nitkę więcej. Teraz mamy ich 5 plus 1. Będziemy mieli 6 plus 1. Będziemy przebudowywali także punkty usługowe. Mówił Bartosz Wiśniewski z lotniska. Modernizacja wrocławskiego portu, który zostanie zamknięty na 40 dni, kosztuje prawie 380 milionów złotych. 175 milionów z tej kwoty pochodzi z funduszy unijnych. Po zakończeniu inwestycji przepustowość portu ma się podwoić. Lotnisko będzie mogło obsługiwać nawet 10 milionów pasażerów rocznie. Amerykański Pentagon wysyła na Karaiby najnowocześniejszy amerykański lotniskowiec USS Gerald Ford. To sygnał, że administracja Donalda Trumpa planuje rozszerzyć swoje działania wojskowe w regionie Ameryki Łacińskiej. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Lotniskowcowi USS Gerald Ford będą towarzyszyć inne okręty oraz dziesiątki samolotów bojowych i rozpoznawczych. To największa eskalacja wojskowej kampanii administracji Trumpa w regionie. Decyzję podjął sekretarz obrony Pete Hegseth, który przeniósł grupę uderzeniową lotniskowca z Morza Śródziemnego do rejonu dowództwa południowego USA. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell oświadczył, że misja ma wesprzeć działania prezydenta w walce z międzynarodowymi organizacjami przestępczymi. W ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone zniszczyły na Karaibach kilka jednostek pływających, twierdząc, że brały one udział w przemycie narkotyków. Jednak Pentagon nie przedstawił dowodów na ich udział w narkobiznesie. Rodziny niektórych zabitych twierdzą, że byli oni zwykłymi rybakami. Donald Trump powiedział wczoraj, że nie zwróci się do Kongresu z wnioskiem o formalne wypowiedzenie wojny kartelom narkotykowym. Trump stwierdził, że USA będą zabijać osoby biorące udział w przemycie narkotyków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

A na kartce pod numerem 30 Kasia Lins, Śmierć w bikini, 15 pięter niżej. I tak to się dzisiaj wszystko rozpoczyna. No, rozdzwoniło nam się tutaj towarzystwo. Czy to Radio Polskie Trójka? Pozdrowicie Szkołę Siódemkę oraz Lilianę i Zosię? No oczywiście, że pozdrowimy Szkołę Siódemkę. Przecież co tydzień pozdrawiamy Siódemkę z miasta Ełk. Także po raz kolejny to robimy. Dwie dwójki i siedem trójek. Lista małpa polskieradio.pl. Ale się te pozdrowienia tutaj nam skomponowały z zupełnie niemłodzieżową muzyką. Chociaż Megadeth, Tipping Point 29. No i tak skończyli Megadeth, Tipping Point, piętro niżej niż tydzień temu na miejscu 29. Kto by pomyślał?

dawn a lifetime. The birds sing and day's begun. The heavens will shine from dawn to dusk with golden rays of sun. People on their way, beginning a brand new day. I'd rather hear people say it's a beautiful day today. People in the street rushing everywhere, moving fast, and how I know they've got to be somewhere. People on their way, beginning a brand new day. I'd rather hear people say it's a beautiful day today. Robert Plant, It's a Beautiful Day Today, jedno piętro wyżej na 26, no kącik jesieniarza, jakby nie było, no właśnie jak spędzacie ten jesienny czas. Pozdrowienia przekazuje Szczupak z Żardowa i jego ekipa. Spędzamy teraz wolne chwile weekendowe, bo to początek weekendu nad Narwią. Co prawda pogoda jest niezbyt przyjemna, ale mamy świetne towarzystwo, mamy ognisko, nieopodal piękna rzeka Narew. Drogi Michale, nasz przyjacielu Grabku Grabkowski, mistrzu, będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli na przyszłość w piątkowych wydaniach będzie więcej powrotów do takich archiwalnych utworów ze starej, dawnej listy przebojów programu trzeciego. A, kiedyś to było, ja wiem, kiedyś to było, ale to wtedy byśmy musieli listę rozciągnąć na jeszcze 2 godziny, a antena radiowa nie jest z gumy. No ale co tydzień obiecuję ukłon w stronę listy przebojów tej z kiedyś. Dziękujemy za telefony 2 2 7 3 i dziękujemy za tak piękne nagranie, panie Grzegorzu, dzisiaj na 25. 6 godzina, rym do pianina oraz do wina rym. 6 godzina, ojca i syna w cieniu przechowa swym. Dzwoni. Gdzieś widziałem ostatnio, oczywiście w przestrzeni internetowej, nagłówek do artykułu, w którym było napisane, że Grzegorz Turnau powiedział, że za sample, który Taco Hemingway wykorzystał w swoim nagraniu, sample z twórczości Grzegorza Turnała, Grzegorz Turnau już nie musiałby nigdzie pracować, nie nagrywać płyt. A jednak, 6:00, utwór tytułowy dziś na 25, po 22:00 rozmowa z Grzegorzem Turnałem u Piotra Meca w Liście Osobistej. I po 22:00 też John Porter, który w tym momencie u nas debiutuje... John Porter, Refill, nowa wersja tego nagrania. Tak jak powiedziałem, John Porter też będzie mówił u Piotra Meca w Liście Osobistej. Oj, co to się będzie dzisiaj działo. U nas też wiele atrakcji tych przebojowych. Na przykład teraz Spadek, Florence and the Machine, 11 pięter na 23. Meet her back at this place. She gives me everything, I feel no pain. I break down, get up, and do it all again. Because it's never enough, and she makes me feel loved. I can come in here and scream as loud as Florence and the Machine, 23, Everybody Scream, 20:30 bez paru sekund na naszym zegarze, czyli półmetek naszego dzisiejszego spotkania właśnie mija, a my pozdrawiamy i witamy tych, którzy włączyli radio. A też tym samym otwieramy pewną płytę, którą w tym programie otwieramy od kilkudziesięciu tygodni. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me. Could die tonight. I've a broken heart. The loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Yeah, every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me. I could die tonight. A broken heart. It's only this is changing. We've been too far apart. And there's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sing. Your soul is a fragile thing. Nothing you can do now but pretend. Yeah. No i a propos tego artykułu, o którym mówiłem i nagłówku Grzegorza Turnała, to nie dodałem, że ja w ogóle nie otwierałem tego artykułu, bo ten artykuł mógł być jakiś podejrzany, no ale szanowna słuchaczka Dominika z Torunia napisała, że to był żart. No ale najważniejsze, że pan Grzegorz po 11 latach wydał płytę i dzisiaj Piotr Metz po 22 w liście osobistej z panem Grzegorzem o tej płycie porozmawia. A my tutaj słuchamy sobie z zapartym tchem formacji The Cure, Fragile Thing, 13 na dół na 22 i z drugiej strony w sumie też odbieramy telefony. No, słuchamy listy właśnie z córeczką. Bardzo fajnie, przyjemnie się słucha. Chcielibyśmy pozdrowić, można? To córka może powie, kogo by chciała pozdrowić. No, prosi o pozdrowienie klasy pierwszej B. Prosi o pozdrowienie klasy pierwszej B. Z Wejherowa, szkoła podstawowa 8. No to tak, słucham tych telefonów oczywiście i tu taka szkolna ta lista pomału się robi. Może by kiedyś z jakiejś szkoły listę poprowadzić? Nie wiem, ale dziękujemy za wszystkie telefony. No to może dla wszystkich szkolnych słuchaczy Kasia? Po co? Idę tam znów, po co? Liczę na cud, po co? Robię to sobie. Kasia Lins, Trucizna, utwór, który zawędrował dziś na miejsce 21. 20.33 na naszym zegarku, to pora na kolejny polski duet, tym razem Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Samoloty 20. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mnie miwa, czy wieje wiatr? Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza mecz 42. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samo twój dotyk, co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły got się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam.